dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Begin to bark. Hounds begin to howl. Watch out, strange cat. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, Rooster van de Rolling Stones. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Little Red Rooster haalde in de Nederlandse hitlijsten van Veronica Top 40 een relatief hoge notering. De vierde plaats. Goedenavond. Welkom bij de late avond. 30 september, de laatste dag van september alweer. We kruipen de maand oktober binnen. En we gaan het laatste uur van jouw dag vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. En dit is Randy van Warmer. Just When I Needed You Most. Veel plezier met de late avond. Something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed. Every morning Tot middernacht, de late avond. Angel of the Morning van Juice Newton. En een eerdere versie was van Mary Lee Rush and the Turnabouts. En die was uit 1968. Zometeen, Danielle van der Zandes is beweegcoach voor de gemeente Schiedam in de wijken Zuid, Centrum en West. En daarvoor was ze in een avontuurlijke periode 10 seizoenen als skilerares in Oostenrijk actief. En nu is ze beweegcoach in Schiedam. Daarover straks meer. Eerst Champagne met How About Us uit 1981. Short and sweet, no sense in dragging on past our needs. Let's don't keep it hanging on. If the fire's out, we should both be gone. Some people are made for each other. Cause I'm not trying now to end it all. It's just something new. It's just lovers' hearts lose their dream. We won't lose it. Some people are made for each other. Some people can love one another for life. How about us? Some people can hold it together. Met Danielle van der Zanden. Ze is beweegcoach in Schiedam. En wat een beweegcoach is, dat gaat ze u zelf vertellen, denk ik. Danielle, welkom. Dankjewel. Je zit doodstil nu. Ja, maar ja, wel. Je zit voor de microfoon. Maar ja. Normaal beweeg je veel? Ja, ja, dat proberen we in ieder geval wel. Wij zetten voornamelijk anderen in beweging. Zelf doe ik ook wel een hele hoop aan sport natuurlijk. Maar voor het werk zetten we vooral anderen in beweging. En wat doe je dan om die anderen in beweging te krijgen? We hebben verschillende dingen. Ik zelf ben beweegcoach. Wij organiseren hier in Schiedam een aantal evenementen of projecten. Want de doelgroep is jongeren die nog niet weten welke kant ze op willen, om ze daar een beetje bij te helpen. De doelgroep die wij eigenlijk bedienen zijn alle mensen met een vraag met betrekking tot sport. Okay. Niet per se jongeren. Dus echt van 0 tot 100. Die begeleiden wij. Laatst hadden we ook de beweegweek voor ouderen. Voor senioren, mm-hmm. Waarin we wandelingen hebben gemaakt, waarin we hebben gefietst met de senioren. Ja, om ze echt weer actief of nog actiever te krijgen. Ja. Want ook niet afgestemd op hun leeftijd. Hè? Ja, want uiteraard. Dan ga je niet boksen of zo. Nee, dat zou ook nog kunnen. Ja, maar er was ook iemand met een rollator bijvoorbeeld bij de wandeling, okay. Dus het wordt echt wel afgestemd. Een doel daarvan is eigenlijk om te kijken van misschien zijn er al mensen actief, maar misschien wil je nog wel actiever zijn. Mm-hmm. Misschien gaat het niet om het actief zijn, maar om het sociale deel. Dan past misschien iets anders weer heel goed bij je. En zo te kijken, wat past er bij jou? En wat kunnen wij jou bieden? Of, andere optie, moeten we iets opzetten wat er nog niet is, waar wel behoefte aan is. Ja, ja, dat kan ook nog dus. Ja. Zijn van alle markten thuis. Ja. En je bent zelf al heel lang bezig met bewegen? Ik ben zelf al heel lang bezig met bewegen. De hellingen af en zo? Ook, ja, heel goed. Je hebt het onderzoek goed gedaan. Ja, ik ben toen ik klaar was met de HAVO, ben ik skilerares geweest. Zo? In Oostenrijk. Ja. Zomer en winter? Nee, alleen in de winter. Ja. Ja. Toen was ik 17, heb ik één seizoen in Oostenrijk skiles gegeven. En ja, daarna was ik eigenlijk zo verkocht aan het met mensen sporten. Ja, ja. Toen, ja, daar is het zaadje geplant, zou je kunnen zeggen. Zeker. Ja, toen, ja. Want ja, het meisje uit, zeg maar even, uit Nederland. Ja. Je ging naar Oostenrijk en je kon meteen lesgeven? Nee, moet je een opleiding voor doen. Zeggen, ja, tiendaagse opleiding gedaan. Ja, ja. Tiendaagse opleiding gedaan, waarbij je echt leert van joh, ja, hoe geef je les? Want inderdaad, je zegt meisje, terecht, 17 jaar, is heel jong. Zeker. Maar hoe geef je nou die lessen? Hoe help je de mensen? Hoe geef je goede tips? Wat is de juiste techniek? Ja, en hoe breng je het over? Ja. Dat is ook belangrijk, didactisch is natuurlijk ook wel eventjes omschakelen. Maar daar ben ik wel verkocht geraakt aan het sporten, ja. Je bent in Schiedam bij een organisatie die dat sporten stimuleert? Ja, klopt. Wij heten Team Sportservice. Mm-hmm. Wij worden gesubsidieerd door de gemeente. Ja. Wij zijn eigenlijk een provinciale organisatie. We zitten in Zuid-Holland, Noord-Holland en in Utrecht. Nee. En zo ook in de gemeente Schiedam, waar wij inderdaad eigenlijk de verbinder zijn tussen het sportaanbod en het particulieren. Een mooi vak, denk ik. Ja, heel mooi vak. Ja. Ik ga met elke dag met plezier naar mijn werk. Ja. En niet alleen in Schiedam, dus op verschillende plekken kan het zijn. Of zit je echt in Schiedam nu? Nee, ik zelf zit helemaal in Schiedam. Ja, ja, ja. Dus dat is maar wel het echt... is wel een grotere organisatie. Dus om terug te vallen op een grotere organisatie is dan ook wel handig, denk ik. Ja, zeker. Ja, want je weet nooit wat de komende jaren gaat brengen met subsidies. Dus dan is het voor mij persoonlijk wel fijn om in een iets grotere organisatie te zitten. Sporten en bewegen, dat is het doel van Danielle van der Zanden. Zelf ook, maar ook voor andere mensen om ze te laten bewegen. Ja. Dat ga je in ieder geval doen en dat doe je ook al heel lang. Dankjewel voor het gesprek. En als mensen meer willen weten, website? Je mag mailen naar dvanderzanden@teamsportservice.nl. Ja. Of zoeken op Team Sportservice Schiedam en dan kom je vanzelf bij ons uit. Ja. Team Sportservice Schiedam, dat is een mooie dan om dat te doen. Dankjewel voor het gesprek. Ja, heel veel bedankt. Beweegplezier. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur. C'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il soit beau, qu'il soit riche ni costaud, mais je l'aime, cet idiot. Il me fout les coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en deviens marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini. Je suis à lui, quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau, qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi, je sens qu'il me rendrait infâme, mais je ne suis qu'une femme. Et je l'ai tellement dans la peau. Pour le quitter, c'est fou ce que m'ont offert d'autres hommes. entre nous, voyez-vous, ils valent pas très cher. Tous les hommes, la femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes. Dans les balles, j'ai couru, afin de l'oublier, j'ai bu, mais rien à faire, j'ai pas pu. Quand il me dit, viens, je suis comme un chien, je n'y peux rien, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement dans la peau, j'en deviens marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini. Je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. En avoir un dans la peau, c'est le pire des mots, mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour. Et je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme se donne. Alors... Prettige muziek en lokale en regionale informatie in De Late Avond. What's in your water? Soon I won't be in your city. You keep advancing, soon you won't find me as pretty. 'Cause you're a good person and I'm kinda shitty. You're going out while I'm here barely living. You were the first one in a few months that had called me pretty. Sterling met Soon, speciaal hier voor jou in De Late Avond. En daarvoor het Franstalige Mon Homme van Patachou. Nou ja, Franser gaat het niet worden. Toen de band in 1977 werd opgericht door Mark Knopfler en zijn broer David, hebben ze nauwelijks geld gehad voor instrumenten. Hun eerste demo, met onder andere Sultans of Swing, werd opgenomen met een geleende gitaar en een simpele viersporen recorder. Dit zijn de Dire Straits met When It Comes To You. If we can't get along, we ought to be apart. And I'm a wonder. let you get that cold, cold heart. Setting me free, sign my release. I'm tired of being the villain of your peace. You can give me bedtime, tell me what I do. I'm always get a heart. I know it's time. I wanna get my licks in now before I go. Fire and love, the dead and cold. Gonna satisfy the hunger in my soul. You may give me bedtime, tell me what I do. Come on, let's get a heart. That you didn't have to. Come on, always get a hard time. Only when it comes to you. Ellie van Balen werkt met verschillende disciplines en zal praten met onze Thera Cox. Ellie van Balen uit Maassluis maakt kunst en ze zit hier aan tafel. Ellie, fijn dat je er bent. Ellie, jij bent afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Dat klopt. Wat was jouw specialisatie of jouw richting? Dat heette toen de tijd monumentale vormgeving. Monumentale vormgeving. Ja, ik bedoelde eigenlijk, maak je beelden of schilderijen of kan je om jouw werk heen lopen? Dat is wisselend. Maar ik kom vanuit het textiel. Oh, en ja, ik, toen ik naar de academie ging in Den Haag, was er geen textiel op de avondopleiding. Dus toen hebben ze mij bij monumentale vormgeving gezet. En tegenwoordig noemen ze dat ook wel autonome vormgeving. Maar in feite kan je in iedere discipline autonoom of monumentaal werken. Wat maak je dan? Ik werk veel met textiel en papier op het ogenblik. En ik heb in het verleden heel veel materieschilderijen gemaakt. Daar heb ik ook les in gegeven in mijn eigen atelier. En ik vind het heel leuk om installaties te maken of interactieve kunstwerken, dat je het publiek bij betrekt. Dat vind ik wel heel interessant. Ik ben echt heel benieuwd, wat moet ik me daarbij voorstellen? En wat is mijn deel dan in die interactie als toeschouwer? Nou, meestal maak ik een kunstwerk. En dat kan in de ruimte zijn of ook aan de wand. De laatste is dan aan de wand en die bestaat uit twee panelen. En daar zitten allemaal gevouwen envelopjes op van ongeveer 5 bij 5 centimeter. Die zijn gemaakt van oude notulenbladzijden, echt hele oude, uit 1914 of zo. Dat is wel heel oud inderdaad, ja. Ja. En dan heb ik de bezoekers gevraagd met mijn opening toen of ze een briefje wilden schrijven waarover zij zich verwonderen. En dat schrijven ze dan ook op een briefje, wat ook zo van oud papier. En dat stoppen ze dan in die envelopjes. En dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Dat het klinkt een beetje als ze dan niet klagen, maar als de klaagmuur. Want niemand gaat die briefjes weer teruglezen. Hè? Het is echt, je doet je briefje erin en dat is het. En dit heet dan de Schatkamer voor Verwondering. Hoe loopt zo'n traject van nul tot het product wat je uiteindelijk aflevert? Ik begin meestal vanuit het materiaal wat mij interesseert. Of vanuit een thema. En dan liefst een beetje ongrijpbaar thema waar ik geen concrete beelden bij heb. Heb je ook wel eens dat je denkt, ik zie een fiets, daar kan ik wat mee? Of een, ja, ik weet het niet, functionele voorwerpen die een ongebruikelijke manier door je handen gaan? Ja, nou ja, ik heb ook op de academie al, werkte ik ook met fietsbanden. Oh toch, die fiets was niet zo'n gek idee. Dus de binnenbanden van de fietsen. En die heb ik in kleine stukjes geknipt en die heb ik weer opgevuld met kleine stukjes karton. En dan kan je ze vouwen tot vierkantjes. Oh, ja. En als je er dan 100 hebt, en ja, dan krijg je natuurlijk een mooie structuur. En dat heb ik dan weer op lood bevestigd. En lood is natuurlijk ook een functioneel materiaal. Ja. Ja. En dat gebruik je ook niet op die manier. Dus. Wat vind jij nou zelf, je hebt net al een beetje prijs gegeven volgens mij. Wat vind jij de belangrijkste emotie die een toeschouwer of iemand die jouw werk beleeft, wat vind jij de belangrijkste emotie die zou moeten plaatsvinden? Ja, de emotie is natuurlijk voor iedereen anders. Maar voor mij is het verwondering dat je verbaasd bent waar het materiaal naartoe kan leiden. En hoe het zich onder je handen ontvouwt. Want ik heb vaak geen voorgezet plan, maar ik onderzoek het materiaal. En terwijl ik het onderzoek, komen die ideeën dan, die gaan stromen. Ja, ik begrijp het. Go with the flow. Intuïtief ook. Ja. Je exposeert her en der. Is er binnenkort nog een expositie te zien? Er is er nu eentje te zien in de Windwijzer in Vlaardingen. Aha. Nou, daarover ga ik graag volgende keer met jou over gesprek. Dan kunnen we daar even op inzoomen. Heb je een website waar mensen kunnen kijken? Ja, dat is www.ellievanbalen.com. Dat is een duidelijke, Ellie van Balen. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Interessante kennismaking, veel geleerd. Ellie van Balen, beeldend kunstenaar uit Maassluis. Dank je wel. Spoel het zout van je huid, doof het vuur, volg het spoor dat er ligt, zoek niet wat er nooit meer is, was het zand uit je haar, geef een naam aan. Erf de ogen

be this good again. The only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She sang. Never feel this real forever. If anything could ever be this good again, the only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say. Mijn gast in de studio is Wendy Kwaks. Ze is bevlogen en creatieve veranderaar. Althans, dat zegt onze redactie. Vind je dat ook, Wendy? Ik vind het een fijne redactie. Ja, je kan slechter erop staan. Ja, welkom overigens. Dank je wel. We gaan het hebben over een boek, Je bent wat je doet. Ja. Ja, maar dat heb jij niet geschreven. Ja, dat is toch een bijzondere binnenkomer, hè? Ja, over een boek mag praten wat niet jouw boek is. Ja, daar moet je even over nadenken. Je bent wat je doet, dus... Wat je doet, dat straalt zich af op je persoonlijkheid. Ja, en doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Lekker een no-nonsense mentaliteit. Oh ja, dan hadden we ooit een minister voor, die zei dat ook. Maar dat is ja, jaren geleden. Inderdaad. Maar het is nog wel een kreet die heel erg waardevol is, denk ik. Dit is een boek van Ray Klaasens, ook wel bekend van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Ja. En wij zijn, denk ik, 2,5 jaar geleden een samenwerking begonnen... waarin Ray vertelde dat tv-programma doet het goed... Ik kan misschien meer mensen bereiken en helpen ook met hun persoonlijke groei als ik eens aan een boek ga denken. Alleen ik wil niet schrijven, ik heb niet zoveel tijd om te schrijven, misschien kan ik het ook niet. Kun je me helpen? Precies in die periode had ik het idee opgevat om eens wat meer te gaan schrijven. Ja. Nou, alsof het zo moest zijn, kwamen wij elkaar tegen. Mm-hmm. En we hebben samen eerst het boek Groeipijn geschreven en recent, begin september, is het boek Je bent wat je doet, dus Ray's tweede boek, uitgekomen. Ja, ben je dan een soort gastschrijver, ghostwriter? Ja, dat heet ghostwriter in het Engels. Ik denk dat spreekt voor zich, maar ik moet toch regelmatig uitleggen wat een ghostwriter precies is. Maar meestal zeg ik, ja, dat is iemand die achter de schermen helpt, omdat je misschien gewoon van taal houdt of dat je nou graag eens van begin tot einde ervaring met het boek schrijven. Ik had ervaring, ja, niet toen ik Groeipijn schreef. Dat was het eerste boek wat ik schreef. Ja. En inmiddels weet ik hoe Ray denkt. Ik ken zijn taalgebruik wat beter. Hij is veel op tv, dus je kunt ook op die manier iets leren over iemand. Ja, nou, met het tweede boek ging het een stuk soepeler. Dat kan ik me voorstellen, ja. Eerst is altijd het moeilijkste. Dat is dat. Wat is de boodschap in het boek? Het boek gaat over eigenaarschap. En zoals Ray dat zegt, in elke organisatie of in elke familie of in elke sportclub zijn er mensen die klagen dat het niet geregeld is. Of mensen die moeite doen om de boel te regelen. En de eerste groep noemt die zandstrooiers. Die strooien zand in een machine waardoor elke apparaat slechter gaat lopen. Dat is ontregelen. Dus. Dat is ontregelen. Ja. Stroef maken of meer drama toevoegen dan nodig. En de mensen die het beter maken, dat zijn de oliemannetjes. Want je begrijpt, als je olie in een machine giet, dan loopt dit over het algemeen soepeler. En hij heeft een handleiding bedacht met een aantal eigenschappen en bouwstenen. Hoe je van een zandstrooier een oliemannetje wordt. Want hij heeft een heel mooi plan met allerlei stappen. Als je die toepast, ja, dan denk ik dat de dingen je over het algemeen wat makkelijker afgaan. Of andersom, dat je niet zo tegenslag voelt of niet zoveel ellende voelt bij elke tegenslag die er nou eenmaal altijd op je pad komt. Ja. Is het een soort receptenboek voor mensen die dingen gaan doen of dingen gaan uitproberen? Nou, dat vind ik wel leuk gezegd. Ik denk het wel. Maar dan niet al te droog. Mensen die Ray kennen weten dat die boordevol mooie verhalen zit. Ik zeg altijd verhalen uit het bos en uit de schuttersputjes van Defensie. Mm-hmm. En ook wel verhalen van bedrijven, directeuren of van leraren. Specialisten die hij in de afgelopen jaren is tegengekomen en die hem inspireerden omdat zij in hun bedrijf of organisatie iets doen wat anders is dan anders. Dus geen droge kost, maar vol met inspirerende, denk ik, en herkenbare verhalen in de praktijk. Het boek Je bent wat je doet is verkrijgbaar op dit moment al. Ja. Ja, het boek staat in de bestseller top 60. Zo, doe ja, maar. Het is op nummer 3 binnengekomen begin september. Dat is fantastisch. Dus dat betekent denk ik dat het overal wel verkrijgbaar is. Want ik heb me laten vertellen dat boekhandels goed die top 60 in de gaten houden. Dus als een boek daar hoog binnenkomt, dan valt het op en wordt het ingekocht. Mm-hmm. Ja, en dat helpt. Dan kun je het op alle plekken en zeker ook op internet vinden. Bestel het bij de plaatselijke boekhandel. Ja, dat is altijd dat gaat een sowieso. Die moeten we een beetje koesteren. Dat vind ik waar. Ja, ja, dat is waar. Dat is ook zo. Is er een website waar mensen meer informatie kunnen krijgen? www.reklaasens.com. Ja. En ik denk de websites zoals bol.com of bruna.nl. Dat die geven is ook de plaatselijke wel wat, boekhandel. Ik begrijp wat je zegt, maar dat ja, zijn natuurlijk wel algemene sites waarop altijd informatie over boeken te vinden is. En als je de boekhandel binnenloopt, je kijkt even op de achterpagina, dan kan je alvast lezen wat het boek behelst. Ja, dat klopt. Dat is duidelijk. Dankjewel voor het gesprek. Wendy Kwaks, bevlogen en creatieve veranderaar, ook met dit boek. Dankjewel Herman en dankjewel Wendy. En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van 30 september. Morgen 1 oktober, dan zit hier Alfred Blokhuizen. En die gaat ook weer het laatste uur van jouw dag vullen met prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Speciaal voor jou in de late avondshow. Ja, dankjewel voor het luisteren. Wel tussen voor straks moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Mocht het wat rustiger zijn in je nachtdienst, kijk eens op www.delateavond.nl. En dan kun je ook meerdere uitzendingen terugluisteren als je dat zou willen. En we hebben ook een Facebookpagina en die heet ook De Late Avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Nogmaals, dank voor het luisteren. En ik ga mijn brood klaarmaken voor morgenochtend. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Soms als ik naar huis rijd in het midden van de nacht, kom ik langs een broodmachine en rem op volle kracht. Ik wil een ramp voorkomen, want er is al stress genoeg. O wonder der techniek, ik koop een brood, brood voor morgen vroeg. Dan hoor ik in het nachtnieuws op de autoradio kurkdroog zeggen met de wereld gaat het maar zo zo. En er ligt een oceaan van woelig water voor de boeg. Dan denk ik maar gelukkig heb ik brood, brood voor morgen vroeg.